Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, i går på sms'en, der var der mange af jer, der skrev ind, at nu må det være nok med det der Venstre. Altså stop hetsen mod Løkke, stop hetsen mod Venstre, kom nu videre, vi gider ikke høre mere om det. Det kommer I bare til igen i dag. Altså helt ærligt, prøv lige at høre her. Det er det store borgerlige parti. Det er det parti, der skal levere statsministerkandidaten og statsministeren på et eller andet tidspunkt, når vælgerhavet vender igen. Det er det, det handler om. Det handler om, hvad er deres politik? Hvem leder partiet? Hvem står bag lederen af partiet? Hvad for en retning går det i? Så desværre alle jer, der skrev på sms'en i går, I må leve med, at det bare fortsætter. Der var gruppemøde i dag hos Venstre. Og det er der jo efter, at Løkke forlod sin formandspost, den han har siddet så solidt på i 10 år. Han forlod den af en hotelbagdør omkring Vejle. Og siden har han jo ikke rigtig givet sig til kende andet end på Twitter, hvor han sagde, at tak for mange år, og så på Facebook, hvor han jo skrev til dem, der ellers måtte interessere sig for det, som han skrev, her er den tale, jeg ville have holdt, hvis jeg havde været formand på det landsmøde, jeg så gerne ville have haft. Ja, det er sådan set det, han har skrevet. Han var ikke til det gruppemøde i dag. Det var ellers grunden til, ja, det var i hvert fald en meget væsentlig grund til, at jeg tog det over, fordi jeg ville rigtig, rigtig gerne høre, hvad han tænker om hele situationen, sådan i nærmere termer, end det, han skriver selv på sociale medier. Han var der desværre ikke. Men det var jeg jo, og jeg stillede mig foran en fordøren, fordi Venstre som sagt mangler jo ikke bare en formand, men også en næstformand og en politisk retning, og måske en politisk ordfører, hvis det er den nuværende politisk ordfører, Jakob Ellemann, som alt jo tyder på, bliver den næste formand for partiet. Jeg er lige kommet hjem, og jeg har noget lyd med, som I skal høre. Vi fangede jo Christian Jensen, han stillede sig faktisk op. Alle gik forbi faktisk mikrofonen. Christian Jensen stillede sig op og sagde et par ord, og bagefter kom Jakob Ellemann selv. Han var i sit stiveste pus i dag, kan jeg jo sige. Hans tøj var virkelig, virkelig skarpt. Jeg ved ikke, hvorfor han har købt sådan noget pænt tøj, men det er måske, fordi han skal et eller andet meget stort lige om lidt. Her er, hvad de sagde, da de kom ud fra gruppemødet, der næsten lige er slut. Det er 3 minutter og 5 sekunders højspændt ikke svar. Det har ikke været gruppens opgave at diskutere et nyt formandskab i Venstre. Det har været sådan, at vi har haft en god drøftelse om den situation, Venstre står i. Vi har haft en drøftelse af nogle af de politiske emner, der er til debat i dag. Og det har gjort, at vi nu er kommet længere frem i forhold til den politiske linje. Og vi er klar til at møde arbejdstøjet, når vi skal mødes igen i Folketingssalen næste uge. Hvad er I kommet frem til? Jamen, det skal jeg ikke referere fra. Altså, det har været sådan, at vi har drøftet en række af de politiske emner, der er til debat. Det kan være klimaloven, som regeringen vil præsentere på et tidspunkt, hvor vi skal finde ud af, hvad det egentlig er for en konkret plan, de nu måtte have. Altså, de har jo siddet 3 måneder, hvor vi har taget dagsordenen fra dem. Så jeg går ud fra, at de har en helt konkret finansieret plan for, hvordan de skal nå de 70%. Men med ny ledelse lægger I så også op til at justere politikken? Jeg har ikke nogen kommentar i forhold til ny ledelse. Det er sådan, at Venstres delegerede på vores landsmøde vil beslutte, hvem skal være ny ledelse af Venstre. Og dem, der de beslutter, er dem, der skal lægge ledelsen. Jeg glæder mig til at få det afklaret. Synes du, Inger Støjberg er en god næstformand? Lige være en god næstformand? Vi er heldigvis i en situation, at der er rigtig mange talentfulde venstrepolitikere. Så vi har mange, der både kunne være en god formand og en god næstformand. Det er sådan, at som afgående næstformand, så mener jeg ikke, at det er min opgave at blande mig. Jeg mener faktisk, at som afgående næstformand, så skal jeg kunne ses og ikke høres i spørgsmål om, hvem skal tage over. Så jeg nævner ingen navne eller favoritter på hverken den ene eller den anden post. I forhold til at komme i regeringen med Socialdemokratiet, har du fået opbakning til din linje om, at det er ikke det, man går efter? Prøv at høre, alt den slags ting, det overlader jeg til den, som Venstres delegerede vælger som formand på landsmødet, og jeg glæder mig til, at vi kommer frem til Herning. Det er jo rart, at de store, gode begivenheder, de sker i Herning den 21. Tak. Jeg synes du om, at Lars Løkke, han postede en tale, han ville have. Vi har haft et godt gruppemøde, og vi har haft brug for at tale om rigtig mange ting. Men de ting, som vores parti har været igennem her i weekenden. Der er mange, som har brug for sådan lige at ryste hovedet. Min hund har gået utrolig mange kilometer sammen med mig. Det har vi alle sammen haft brug for. Og jeg har fået nogle gode indspark fra mine gode kolleger i Folketingsgruppen. Jeg har fået mange opfordringer rundt omkring fra det ganske land, som handler om formandsposten i Venstre. Og nu lover jeg jer, nu går der ikke særlig lang tid, før jeg melder noget ud, og før jeg kommer med et svar på det. Jeg håber, I har en respekt for, at jeg lige har brug for at tage de indtryk ind, som mine kolleger har leveret til mig, og de budskaber, som de har leveret til mig. Men jeg lover jer, at inden i morgen ved den her tid, der skal jeg nok have taget mig sammen, og så stopper krukkeriet i den her omgang. Vi hører på, at tak for det. Ja, tak for i dag til Jakob Ellemann, og det vi skal have med, det var faktisk de sidste sekunder af det her klip, nemlig at nu skal vi maks vente et døgn, så har vi en løsning. Altså vi får simpelthen en løsning i morgen, og jeg kan jo bare ikke forestille mig andet end at Jakob Ellemann træder op på den skamme ting. Hvis han ikke gjorde, så ville man jo have stået fuldstændig på bar bund. Det er ikke så spændende længere, ved at påstå, hvem der skal være formand. Det er i hvert fald formandskandidat for Venstre, hvem der han melder sig som formandskandidat, Jakob Ellemann. Men der er jo stadigvæk næstformandsposten. Man kunne også høre her, at der var faktisk en hel del journalister, der spurgte til det, fordi det er temmelig vigtigt, hvem der bliver næstformand for partiet. Det har det jo været indtil nu, de sidste 5 år, der var det jo Kristian Jensen. Nu tror jeg, at man vil prøve at gøre det sådan, at næstformanden ikke skal gå med en forventning om, at han skal, eller hun skal, være formand automatisk, når formanden på en eller anden måde finder noget andet at lave. Og for ligesom at tage brøden af den her store formandskabsdebat, der har altså hærget Venstre, det tror jeg godt, man kan sige, det har. Og hvem er det så, der skal være næstformand? Rigtig, rigtig, rigtig mange nævner selvfølgelig Inger Støjberg. Hun står for en ganske anden linje, end Jakob Ellemann gør på udlændingområdet og også på EU-området og så videre. Men der var også en anden, der samlede sig og hvor der samlede sig opmærksomhed omkring, om hun måtte være en kandidat. Det er Ellen Trane Nørby. Hun fik det her helt almindelige spørgsmål, som så mange fik. De fleste gik jo videre. Vil du være næstformand i partiet? Det fik Ellen Trane også. Så hør lige, hvad hun svarede til det. Og jeg synes sådan set, at vi også skal lade dem komme til brugere i den diskussion, der nu er i den kommende tid. Lyt til, hvad det er for nogle profiler, de synes, og så lad være med at gøre det til her til sådan en udskillelseshow, som handler om, at nu skal alle mulige stille sig op og bekende kulør den ene eller den anden vej. Vi er et stærkt parti, og det er vi kvæg, at vi har rigtig mange dygtige politikere. Og vi bliver kun rigtig stærke, hvis vi alle sammen står sammen. Vi spiller hinanden bedre, vi behandler hinanden ordentligt, og vi tager nogle af de her diskussioner internt. Og det har vi behov for oven på den weekend, vi lige har. Er Inger Støjberg den bedst kvalificerede som næstformand? Ja, jeg har kaldt det her lille klip til mig selv for Ellen Trane padler. Og det har jeg gjort, synes jeg, fordi hun rent faktisk padler her. Der var mange måder at svare på det her spørgsmål på. Man skal huske på, at hun jo har peget på Jakob Ellemann som formand, som den hendes foretrukne formand. Men næstformand var der noget mere uld i mund, når det handlede om, at hun selv ville være det. Og det er jo også ret interessant, hvem der bliver næstformand. Ellen Trane har jo hele tiden hørt til på omkring Kristian Jensen. Og hun har jo en helt bestemt EU-linje, for eksempel mere EU-venlig end Støjberg er. Ikke så stram på udlændingeområdet som Støjberg er, så det er jo spændende, hvem det bliver. Det blev vi ikke klogere på i dag, men vi skal så til gengæld maks vente et døgn, sagde Jakob Ellemann. Så kommer der en afklaring, og det betyder så også til alle de lyttere, der er så trætte af at høre om Venstre, at så må vi også hellere følge med i morgen. Jeg kan jo sige, at Claus Hjort, altså mødet trak ud en halv time mere, end det skulle have været holdt. Men den første, der gik, det var Claus Hjort. Han gik temmelig lang tid før en af de her meget, meget store ridere for Lars Løkke Rasmussen. Og efter ham kom Jan E. Jørgensen, også en forsvarer af Løkke. Det er jo spændende, hvad Løkke gør og hvad Løkke tænker. Måske kan man godt forstå, sådan rent menneskeligt, han ikke lige orkede at stille sig op foran alle de kameraer, der overhovedet kan opdrives på Christiansborg lige præcis i dag. Men det er jo spændende, hvad Lars Løkke gør, hvordan han kommer videre efter at være blevet puffet af den trone, han jo helt klart mente var hans til at eje. Nu skal vi videre til en anden historie. Den tidligere regering har efterladt en stor ubetalt regning. Jeg må desværre konstatere, at den tidligere regering har efterladt sig et spor af ubetalte regninger. Samlet set, så er der en udfordring på mindst 3,5 milliarder kroner. Lars Løkke har efterladt en regning til danskerne på 3,5 milliarder kroner. At den tidligere regering ikke har udvist rettidig omhu og har efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner fra Lars Løkkes tid. Det er blevet gjort sværere af, at Løkke har efterladt en ubetalt regning af uløste opgaver for 3,5 milliarder kroner. Desværre har fået en regning på 3,5 milliarder kroner fra den tidligere regering. Og samtidig så har man efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner. Ja, jeg skal høre, om jeg har Kim Pedersen med, formand for Viborg Motorklub. Er du med på en telefon? Hallo? Ja, okay, det har jeg så ikke. Så kan jeg måske lige fortælle, hvorfor det er overhovedet, jeg vil have fat i Kim Pedersen. Det er fordi, at nu skal der sørme laves en dansk pendant til det her meget, meget berømte Top Gear motorprogram, bilprogram. Og det skal være Felix Schmidt. Jeg tror, vi alle sammen kender ham. Hvis man har set bare en lille smule aftenfjernsyn, så er Felix Schmidt altså en kendt vært. Han skal være vært for det her program sammen med to andre mænd, skuespilleren Dar Salim og den tidligere racerkører Jesper Carlsen. Og så til det, som er historien. Fordi at Felix Schmidt, tv-værten, har nemlig sagt nej tak til at have kvindelige værter i et program om biler. Han har sagt sådan her til Ekstra Bladet: er der noget, Top Gear ikke er, så er det moderne og politisk korrekt. Så det vil være at starte på den helt forkerte side i bogen, hvis vi inviterer en kvinde med ind i det her. Det kommer ikke til at ske, det er jeg ret sikker på. Kim Pedersen, jeg kan høre dig. Kan du høre mig? Hør dig, ja. Ja, det er godt, Kim. Og du er formand for Viborg Motorklub, ikke sandt? Hallo? Nå, okay, det kan være, at han er lidt langt væk, den gode Kim. Fordi jeg synes jo, det er sådan en lille smule... det er lidt nok måske lidt specielt og decideret være kan så... Kan du høre mig nu? Så, ja, det kan jeg godt. Det er godt, Kim. Kan du høre mig? Jeg kan høre begge to, ja. Nå, det er godt. Der er faktisk kun mig i studiet. Du har jo reageret på Felix Schmidts lille bandbulle mod kvinder i motorprogrammer. Hvorfor? Jamen, jeg blev spurgt, hvad hensyn til deltagelsen af kvinder i Top Gear blev nævnt. Ja. Jeg tror, at... Det var egentlig det spørgsmål, jeg fik, om det var politisk korrekt. Ja. Og hvad synes du? Jamen, jeg ved ikke, om det er derfor, de har valgt at gøre det. Fordi jeg synes, det er bestemt, der har været kvindelige deltagere, eller i hvert fald medværter på Top Gear gennem tiden i de år, jeg har set det. Mm. Kim, du skulle vel ikke sidde i en bil eller sådan noget lige nu? Jeg tænker lidt på lydkvaliteten af vores forbindelse, om du på nogen måde kan stille dig nær et vindue eller på anden vis. Men mens du gør det... Ja, men jeg tror lige, vi skal tage den en gang til. Hvad tænker du om, at der ikke skulle være plads til en kvinde i et program om biler? Jamen, det synes jeg da bestemt, skal. Ja, hvorfor? Det skal vi da bare have noget mere af. Og hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er ikke også, at det er biler. Jeg tænker, at der er ikke mange kvinder med i det, som det er nu, men selvfølgelig har der været på af det igennem tiden. Altså, har du selv set meget Top Gear? Nu har du selv set meget Top Gear? Ja, det har jeg nok før i tiden. Men det er jo meget mandepræget, hvis jeg ikke husker helt forkert. Hvad siger du? Det er da meget mandepræget, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er vel sådan set bare fortsættelsen af et koncept, hvor det er mænd, der kører biler sammen med andre mænd. Ja, det er det jo. Det er jo det samme. Selvfølgelig er det bilorienteret, når det er topgear. Det er helt bestemt. Mm. Hvordan ser det ud i Viborg Motorklub? Hvor mange kvinder er der der? Jeg tror, i vores lille klub heroppe, jeg tror, vi har... Mellem børnene er der nok 4 stykker, tror jeg, 5. Og blandt voksne medlemmer i klubben, tror jeg, der er 2-3 stykker. Nu ved jeg ikke, hvor mange I er i Viborg Motorklub, men det lyder jo ikke af så mange. Det er det ikke, men vi er også kun nogle af lidt over 100 medlemmer, tror jeg, vi er i alt det. Så selvfølgelig er det ikke voldsomt meget, men det er jo heller ikke voldsomt mange kvinder igennem motorsport. Det er, der er små i hver enkelt sportsgren. Wow. Hvordan kan det være, at der ikke er så mange kvinder? Hvordan kan det være, at der ikke er så mange kvinder i Viborg Motorklub? Jamen, jeg ved ikke, om det er værre, også, det er også, som er andre. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Der er jo generelt få kvinder i motorsporten. Jeg synes, der kommer flere og flere. Ja. Er de gode til biler? Er de gode til at køre bil? Er de lige så gode som mænd, for at sige det rent ud? Det kan sagtens være. Det er der ingen begrænsning i. Det er der, det er der ikke, altså bare når man kigger på dansk motorsport, og det fjernsyn, vi alle sammen følger med i, dem der nu er i motorsportsmiljøet herhjemme, så er der mange kvinder, som udmærker sig ganske betydeligt. Men er mænd bedre? Det synes jeg ikke. Nødvendigvis, hvis vi kan få delta-antallet, så vil der selvfølgelig nok være flere mænd i toppen. Okay. Men kvinder kan da klare sig fuldt ud lige så godt. Altså, når du nu hører, at man vil lave et bilprogram, hvor en af de mandlige værter, Felix Schmidt, jeg går ud fra, han er hovedværten på det, altså simpelthen, altså, det kommer ikke til at ske, siger han. Det kommer ikke til at ske, at der kommer en kvinde, der bliver inviteret ind. Altså, hvad tænker du så? Det synes jeg, det er forkert. Ja. Den holdning er der ingen grund til. At man kan da sagtens have plads til, hvis det er værter i sådan et program som det der, der går der faktisk en kvinde blandt dem. Altså, vil du boykotte programmet, hvis der kun er mænd? Vil du som formand for en motorklub sige dig, men så vil jeg slet ikke se det? På ingen måde. Slet ikke. Oh. Det skal der også være plads til. Hvis det ikke synes, vi kan lave et godt program ud af, det tror jeg bestemt, vi kan. Det skal overhovedet ikke være en begrænsning. Nej, godt. Det var spændende at høre om kønsfordeling og andet nede i Viborg Motorklub. Og så må du have fornøjelsen med at se de mandlige værter i Top Gear. Tak fordi du var med, Kim Pedersen. Ja, tak. Fortsat god dag. Og jeg skal jo selvfølgelig sige, at den, som vi rigtig gerne ville have interviewet her, det er jo Felix Schmidt. Det duer ikke, fordi han har meget travlt, og vi er optaget faktisk Top Gear lige nu. Så han melder en hus forbi, og det samme gør de to andre mandlige værter, så de kunne sådan ikke rigtig være med. Og vi har også forsøgt Discovery Networks, der ejer Kanal 5, der skal sende det, og desværre var det også et nej fra dem. Radio 24/7. Og så skal vi til noget ganske andet, noget som jo interesserer mig temmelig meget, som vi har ret meget om i det her program, nemlig Martin Rossen. Hvad er det egentlig, han skal? Hvad er det, hans rolle er? Hvordan kan vi kontrollere denne meget magtfulde mand? Det er fuldstændig indiskutabelt, at Martin Rossen er den mest magtfulde mand i Danmark. Han sidder lige under Mette Frederiksen. De har planlagt al den politik, Socialdemokratiet nu skal udføre, den har de planlagt sammen. Han er ikke selv blevet minister for noget, fordi han har ikke valgt af nogen. Men han sidder i statsministeriet, og han har fået sit eget sekretariat i statsministeriet lige under Mette Frederiksen. Og så var det jo, at et program herinde på Radio 24/7, den korte radioavis, jo pustede en stor ballon af Martin Rossen op og hængte den op inde på Kongens Nytorv. Og det skabte selvfølgelig, som det plejer at gøre, en masse røre blandt socialdemokrater på sociale medier. Fordi det var for meget. Man kan ikke tillade sig at gøre grin med denne mand. Og fordi han er jo ikke... Altså, han har jo ikke ansvar for noget, men jo, det er jo måske det, der er problemet. Hvad er hans ansvar egentlig? Så jeg har fået fat på Tim Knudsen, der er professor emeritus ved Institut for Statskundskab i København. Og lad os lige høre her, hvordan han ser på hele den her, synes, det her Martin Rossen-kompleks, hele den her synes, omkalfatring af det embedssystem, vi kender, hvor politikere ligger en linje, og hvor embedsmændene, neutrale, upolitiske embedsmænd, står for at føre det ud af livet. Lad os lige høre, hvad han siger her. Man kan jo ikke påstå, at han er sådan en ganske almindelig embedsmand. Det er han jo ikke. Han er jo politisk rekrutteret. Han sidder jo og er med til at udøve magt over alle ministre. Ja, det gør han nemlig, og der kom i går faktisk en nyhed fra statsministeriet, hvor man bekendtgjorde, at nu skulle der laves endnu flere politiske afdelinger i statsministeriet. Man vil opruste statsministeriet med 10 millioner, altså man vil hyre folk for 10 millioner kroner. Det tager man så fra andre ministerier, så det går i nul, men man skal polstre statsministeriet med flere afdelinger. Martin Rossen er leder af et politisk sekretariat med to andre rådgivere, og så får han yderligere en sekretær. Han hører under, hvis man kigger på den det organisationsdiagram, som statsministeriet har sendt ud, så øverst så er der statsministeren Mette Frederiksen selvfølgelig. Neden under hende er der departementschef Christian Kettel Thomsen, og neden under ham kommer så det politiske sekretariat med stabschef Martin Rossen. Men hvem svarer han egentlig til? Hvem kan fyre Martin Rossen? Er det Kettel Thomsen, der i princippet er over ham? Eller er det kun Mette Frederiksen, der er over Kettel Thomsen? Det er temmelig forvirrende, og prøv at høre lidt mere af det, hvordan Tim Knudsen ser på det her. Når fagministerne skal have penge til et eller andet, så går sagen til økonomiudvalget. Og sidder så Martin Rossen og med til at afgøre, om fagministerne skal have et eller andet projekt i gang eller lovgivning, hvad det nu kan være. Så i den forstand er han jo magthaver over for ministre, som står under parlamentarisk ansvar, og som bagefter skal ud og forsvare, hvorfor de nu ikke fik penge til dit eller dat. Altså Martin Rossen kan sidde der, og man kan ikke kalde ham, stille spørgsmål i Folketinget direkte til ham, eller kalde ham i samråd. Det helt afgørende jo er i parlamentarisk demokrati, at ministerne står til ansvar over for parlamentet. Og hvis der sidder nogle overministre i regeringen, som ikke står til ansvar, så er vi inde på noget, der ligner sådan noget sovjetisk noget med partiet, der har underlagt sig statsapparatet. Ja, det er sådan noget sovjetisk noget, lyder det her fra Tim Knudsen, professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og det er jo meget, det er jo en temmelig vild analyse af, hvad pokker Martin Rossen er for en noget sovjetisk noget. En af de socialdemokrater, der virkelig har givet den gas på sociale medier, han hedder Rasmus Stoklund, nyvalgt medlem af Folketinget. Han var rigtig, rigtig tosset over Radio 24-7's oppuslige ballon inde på Kongens Nytorv. Han skrev på Twitter, Radio 24-7 er i dag stolt af tilsvigningen af Martin Rossen. Traditionelt har satireofre været politikere, der har mandat og dermed ansvar. Det er et nybrud af folk, der er valgt til en embedsmandskarriere, parentes uden mandat og ansvar, alligevel skal hånes i rampelyset. Altså, her beskriver han Martin Rossen som en, der hverken har mandat eller ansvar, og det er jo det, der er problemet. Han tilføjede så også i et andet tweet, at det var en klodset formulering. Pointen var bare, at han ikke er i et ingenmandsland. Han står nemlig til ansvar for Mette Frederiksen. Ja, det er meget fint at stå til ansvar for sin gode ven. Men det er måske ikke det, man normalt forbinder med at stå til ansvar for noget. Vi har prøvet hele dagen at få fat på Rasmus Stoklund, fordi at for at uddybe det der med, hvem har ansvar, og hvem har, altså hvad er det for et ansvar, han ikke har, og hvad er det for et mandat, han ikke har. Han tager ikke telefonen. Han har ikke taget telefonen hele dagen, men jeg synes, vi nu skal prøve at se, om vi ikke kan ringe ham op. Ja. Godt. Lad os høre, om vi er igennem. Velkommen til voicemail. Indtal din besked efter tonen. Ja, okay. Jeg kan ikke lægge beskeder. Den går ikke. Han er virkelig borte, har taget Rasmus Stoklund i dag. Det er super ærgerligt, fordi det er nemlig hans tweet er virkelig essensen af, hvad der er spørgsmålet omkring Martin Rossen. Har han mandat og ansvar? Vi ved alle sammen godt. Det ved vi godt. Også folk, der ikke kender Martin Rossen, men som skal lære det nu. Han er lige ved siden af Mette Frederiksen. Han er faktisk på linje med Mette Frederiksen, når de har lagt politikken sammen. Og han er hendes højre hånd og har været det i utrolig mange år. Jeg tror, vi skal tage nogle nyheder simpelthen. Og når vi så er tilbage på den anden side, Så er der sørme fodboldnyt, og vi har også nyt om en politisk aftale, som er lavet i dag, hvor man vil give fattige familier flere penge. Det koster nemlig 250 millioner, når man indregner dynamiske effekter, men hov, det var jo det, Socialdemokratiet før valget sagde, at den slags ville man ikke regne med, fordi det var upålideligt. Og så skal vi selvfølgelig følge op på, nu er der nemlig gået en uge, siden vi hørte fra det her kasseeftersyn, som Nicolai Wammen jo igangsatte over i Finansministeriet, hvor man fandt ud af, at der manglede 3,5 milliarder i statskassen. Det lyder jo af det gamle billige spin, som en ny regering altid laver, men jeg vil gerne tage den her på ordet. For hvis det er rigtigt, at man havde et hul på 3,5 milliarder, som ingen havde opdaget, hvis man ikke skiftede regering, så synes jeg, at vi skal finde den ansvarlige embedsmand. Der er nu gået en uge, og vi har sørme stadig ikke hørt noget fra det her kæmpe, kæmpe store ministerium med alle de mange ansatte, der knokler dag og nat under almindelige omstændigheder. Vi har stadig ikke hørt noget. Det skal vi også lige beskæftige os med på den anden side af nyhederne. De kommer her. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nå, man godt. Jeg følger jo lidt med i, hvordan det går Brøndby. Ikke så meget, som jeg har gjort. Det må jeg ærlig indrømme, fordi smerterne er ikke altid altså, til at udholde. Brøndbys fodboldklub selvfølgelig, hvad ellers. Så når man holder en lille smule Brøndby, så man skal jo nyde de sejre, der er. En af sejrene, det er jo for eksempel i dag, fordi jeg har jo fået lige læst, at Niklas Bentner vinder tilbage til Danmark, og Sørens Jaskme, om han ikke vinder tilbage til FCK. Lars Thor Jensen, formand for FCK's fanklub. Er du med? Hallo? Hallo? Ja, hej Lars. Du er igennem i Radio 24/7. Tak for det. Jamen, velbekomme. Niklas Bentner vender sørme tilbage, den store fortabte søn, til FCK's rækker på en 4 måneders kontrakt. Ja. Og jeg holder jo med Brøndby, og jeg er glad. Det vil jeg sige. Og du holder med FCK, og er du også glad? Jamen, jeg er også glad. Altså, ja, hvorfor skulle jeg ikke være det, var ved at sige. Ja, det ved jeg da ikke, altså, fordi der er jo noget omkring Niklas Bentner fra tid til anden. Jeg skal lige høre, har du headset på? Ja, det har jeg. Skal jeg tage det af? Ja, det ville være dejligt. Oh, du ved, bare sådan af hensyn til lyden. Bare tag dig god tid til det, det haster ikke, men bare de kommer af. Er du der endnu? Ej, sådan. Du har en rigtig god radiostemme, og det er jo rart, at vi kan lide den sammen. Hvor meget, altså vil du selv, jeg har sådan et faktaark her, bare lige til min egen hukommelse med alle de der møgssager, Niklas Bentner har haft. Men det kan være, at du selv vil nævne så mange du kan af alt det, Niklas Bentner har gået og lavet af, jeg havde nær sagt, lort rundt omkring. Hvad kan du huske? Ja, jamen, jeg kan huske, at han nå med en bytur op, var det i Newcastle med lige Clattermore, for de spillede ved sammen på det. Jeg ved ikke, om de spillede sammen i Birmingham dengang. Ja. Der var noget med noget at hoppe på nogle biler i hvert fald. Der fik han vist noget straf, sag for. Ja, så kan jeg selvfølgelig huske, så var der selvfølgelig den famøse taxasag, der lige er overstået nu her. Så var der noget med noget humping af en taxa, men det giver vel ikke rigtig nogen bøde, tror jeg, som sådan, men den kom der i hvert fald på mediernes forsider. Så ja. Der er også noget med en ung Niklas Bentner, der forlader en natklub i London med bukserne nede om haserne i synligt overristet tilstand. Det er i hvert fald lige sådan de der 4 ting. Og det er jo heller ikke ulovligt, kan man sige. Det er måske bare uheldigt, hvis man er fodboldspiller og skal være en rollemodel. Jeg ved ikke, fik du den der med taxachaufføren? Han slog i hovedet med et dytnæveslag. Ja, jamen, det var den seneste her. Det var 50 dage med fodlænke. Ja, det var. Så nævnte jeg også lige den anden der med noget med noget humping af en taxa ude på Nørrebro også, hvor der skulle knuppe sådan noget underliv op af en taxa. Sådan noget. Hold da op, det var meget, hva'? Skal vide, hvad han kan nå at lære på 4 måneder? Altså, er der noget i dit øre, der alligevel skuer at få Niklas Bentner ind i truppen, i FCK's trup, med alt det der, som altså, du meget flot kunne huske? Jamen det er fordi jeg holder ufattelig meget Niklas Bender, og jeg synes jo først og fremmest det er fantastisk, at det endelig lykkes at få ham til som fodboldspiller, og så alle de her dumme sager, kan man så sige, det er jo altid, det nærer jo nok altid i baghovedet med Niklas Bender, men jeg tror også at og håber på, at han nu er det rette sted og gerne vil vise sig frem. Nu har vi jo snakket om det her tilbage til FCK i nogle transfervinduer efterhånden, og så er det jo også op til ham nu at bevise den tillid, Ståle Solbakken og FC København har vist ham ved at lade ham spille her. Jamen, jeg skulle lige til at sige, altså, hvad hvis han laver noget mere? Hvad så? Hvordan vil du se på det? Altså, nu spiller han for din klub, og jeg er helt med på det der med, at hvis der er en spiller, der scorer mål for ens klub, så tilgiver man noget mere, end man ville have gjort, hvis spilleren ikke scorede nogen mål for den klub. Eller hvis han spillede for en anden klub. Altså, hvad kan du tolerere, med så må sige? Jamen i bund og grund kan jeg jo, altså hvis man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i de baserende, eller de sager, der har været med ham, så er der ikke nogen af dem, man i virkeligheden har lyst til at tolerere. Man kan så sige, at knuppe sit underliv op af en taxa er måske langt mindre skadeligt, end at slå en taxachauffør, men dermed sagt, altså jeg forventer jo, at der er nul eskapader på den konto for Niklas Bender. Ja, men han må godt knuppe underlivet alligevel. Det ser jo ikke godt ud, så vi vil helst at undgå alle de der eskapader, hvad jeg vil sige. Det er jo en lidt mere harmløst. Det er bare dumt, altså om Niklas Bentner knupper sit underliv op af en taxa, eller Erik Mykland ligger og vil lægge arm med Ekstrabladets journalist i Elmegade. Altså man kan sige, det er jo... Det vel et eller andet sted i en det sætter en fodboldspiller i dårligt lys, men det er vel der, hvor man tænker, okay, herregud, måske skulle du bare lade være med at drikke, unge mand. Men selvfølgelig, jeg vil tage den position og sige, jeg synes jo ikke, der skal være nogen med Niklas Bender, fordi nu skal han jo ligesom, det nu han har fået den tillid at komme til FC København, som han selv gerne har ønsket i så lang tid, så er det også nu, at der ikke skal være nogen eskapader overhovedet. Yeah. Jeg har snakket lidt med Flemming Østergaard, tidligere bestyrelsesformand i selskabet bag FCK og Parken. Og han mener altså, at det er sidste chance. Det er nu, det gælder. Det er hans, tror jeg nok, sidste chance for, at han kan komme tilbage på den karriere, som han burde have haft. Der er ikke tvivl om, at han bliver mandsopdækket på fodboldbanen. Men jeg håber ikke, at for en 31-årig mand, som har været det igennem, han også skal dækkes op uden for banen. Altså, hvis jeg havde haft 5 kroner for hver gang, jeg havde hørt en eller anden sige, at nu var det Niklas Bentners sidste chance, så havde jeg i hvert fald været rigere end jeg i dag. Han er jo en rollemodel for unge mennesker, ikke sandt? Altså, er han overhovedet en god rollemodel for de unge mennesker, der spiller længere nede i rækkerne i FCK? Det kan man jo så diskutere, hvad vi har at sige, men jeg tror alle, der kender Niklas Bentner, hvad vi siger, historien, kan vel også fortælle lave et tillæg til den og sige, at jamen, her har vi også en mand der, eller en dreng, der kom ret tidligt ud i fodboldverdenen, og måske ikke har blevet taget så godt hånd om i sine unge år. Og det kan man så også være en lærestreg til andre, at man nok også skal tænke sig lidt om, når man kommer ud. Dermed sagt, jeg vil jo vælge at nulstille den. Nu er så at sige, nu er Niklas Bentner i FC København, hvad han lavede i Rosenborg, må jeg ligesom være i Rosenborg, eller hvad han lavede i Arsenal. Men er han en god rollemodel for alle de unge drenge og piger, der spiller i FCK i de mindre rækker, og de små drenge, der kommer og ser på stadion, at han tumler rundt derude? Men nu tumler han jo så rundt på banen, hvis han gør det. Men er han en god rollemodel for de unge mennesker i og omkring FCK? Det kan han jo blive. Okay. Jamen, han har jo lavet sin fejl, og han har udstået sin straf, og så kan man jo tage ved lære det, og det kan man jo så give videre til folk, og så sige, prøv at høre, skal du være professionel fodboldspiller, så skal du nok ikke gøre sådan og sådan og sådan. Så dermed sagt, at man kan sige, er han, det kan han jo blive. Var han? Nej, det var han måske ikke. Men det kan han jo godt blive i FC København. Okay. Lars Thor Jensen, tusind tak for at give dit besøg med, og igen hjerteligt tillykke med Niklas Bender i truppen. Fortsat god dag til dig. Tak. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gød, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og, gå en tur i skoven. Kom så med, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov inde i en skov. Jeg skal lige nå at sige, at vi faktisk har fået en lille bitte lydsnæs med Niklas Bentner himself. Og det spiller vi bare til slut i programmet, så kan I jo også blive hængende. Hvad hedder det? Først til en anden historie, fordi natten til søndag, så var landmand Morten Tøgersen udsat for et, altså hans får var udsat for et meget brutalt angreb. Prøv at høre ham fortælle om det her. Jamen det er jo ganske enkelt på grund af, at begge parter kan se en anden mand. Og sidst men ikke mindst har... Det var i høj grad ikke nogen Morten Tøgersen. Det var Flemming Østergaard. Lad os lige prøve en gang til. Kommer jeg ud og ser, at der ligger døde dyr ude på marken, og nogle af børnene står og bare hænger og med tarmen derude af siden. Og, ja, det var forfærdeligt syn. Jeg er levende med bidemærker ind i indvolderne hænger ud af. Mens de stadigvæk er i live, så jeg er far op og henter en bundpistol og går i gang med at aflive dyrene. Så. Men altså, da vi får talt sammen i løbet af eftermiddagen og finder en masse rundt omkring i buskasser og sådan noget, der er selvfølgelig blevet en jagte rundt ind i selve folden der. Det ender i 33. Altså, jeg vil nok skyde på, at vi fandt omkring en 5-10 stykker, der står med tarm ud, og nogen havde hul ind i selve maveregionen og baglåret og står stadigvæk i live, altså. Ja, personen, man kan høre ømme sig lidt her, det er altså Aske Juhl, der er vært på vores morgenprogram, hvor Morten Tøgersen var igennem og fortælle om de her voldsomme angreb på hans får, hvor han må gå og aflive dem med en boldpistol, og hvor tarmene hang ud af hans får. Og Morten Tøgersen er ikke i tvivl om, hvilke dyr, der står bag angrebet, de her voldsomme angreb på alle hans mange får. Han er sikker på, at det er en ulv. Jeg har jo set et mønster før, hvor vi har fået konstateret, at det var ulv, og den her gang er fuldstændig samme mønster. Altså, de har den måde, de angriber på og bide. Den måde, de sådan ligesom, og tænderne, den måde, der er så store huller ned i rygregionen og ind i hjerteregionen. Altså, det er så karakteristisk måde for en ulv at angribe på. At det er lige til det stivt her. Der er jeg helt rystet over, at den angriber på den her måde, og det er helt uden for den virkelige verden. Ja, og nu har jeg Vibeke Ejs med. Tals kvinde for ulvetid, der kæmper for at bevare ulven i Danmark. Vibeke, kunne du høre med her, hvor landmand Morten Tøgersen fortalte om sin får, der har jo 10-15 stykker, hang med tarmene ud, store tandmærker, og han må gå og aflive dem med en boldpistol. Ja. Hvad tænker du, når du hører sådan en historie her? Jamen, jeg tænker, at det er jo ikke i nogens interesse, og heller ikke i vores, at sådan noget sker. Fordi selvfølgelig er det da en enormt ubehagelig oplevelse for en landmand at komme ud og se sådan noget. Men samtidig vil jeg så også sige, at der er altså et ansvar, der skal placeres her, og det er ikke hos ulven. Ulven er et rovdyr, som følger sine instinkter, og den kan ikke reflektere over, hvad der sker. Nej, men jeg tror heller ikke, der er nogen her, der vil have en ulv i retten eller sådan et eller andet, og have den til at angre gerningerne. Det er mere det her med selvfølgelig, om hvorfor man skal have ulve i Danmark, når man nu kan undgå det. Jamen, nu er det sådan, at vi har skrevet under på det, der hedder Habitatsdirektivet, og det er en lovgivning, der gælder for rødlistede arter, og der står ulven som et bilag 4 dyr, og det betyder, at den er totalt fredet. Så den gældende lovgivning er fra EU, at ulven skal være her. Og så må vi prøve at finde ud af, hvordan vi så finder ud af at leve med den her ulv. Og derfor skal der altså være nogen, der tager ansvaret for, at ulvene ikke kommer ind til fårene. Men jeg skal lige forstå, altså synes du, at ulven, at vi er nødt til at leve med den, fordi vi har skrevet under på et eller andet dokument om fredning i EU? Eller synes du, det er dejligt, der er ulve i Danmark? Jeg synes, det er dejligt, der er ulve i Danmark. Jeg synes, det er en berigelse fra naturen. Den danske natur skriger på rovdyr. Der er alt for mange hjorte. Og der er sygdom i rigtig mange, meget af råvildtet. Så der er rigtig mange hjorte. Selvfølgelig giver det problemer for visse andre dyr, husdyr, især får. Mm. Og det er også meget, fordi får nu om dagen er avlet frem til, at i stedet for at løbe og have det der naturlige flugtinstinkt, så er de avlet til at klumpe sammen. Og det er ikke godt, når der kommer rovdyr ind. Altså, det er simpelthen fårenes fejl, at de ikke kan klare sig mod en ulv. Altså, det er afgjort af betydning, at fårene er avlet frem på, at de skal klumpe sammen, i stedet for at løbe til alle sider. Ja, mm. det betyder noget i det her. Men altså, jeg ved ikke, hvordan, altså, hvor mange får er en ulv værd? For at det sige ved lidt jeg firkantet. Ikke. Altså, du siger, at du sætter jo ulven over fårene. Det går jeg ud fra, at jeg godt kan konkludere. Hvor mange får går der på en ulv på din vægt? Nu synes jeg, at du stiller det meget firkantet op. Jeg synes bestemt, at i ulvezonen, hvor man har ulvene, og hvor de yngler, der skal der ikke være får. Der må man finde nogle andre græsædere, der kan klare det. Landmanden bor jo der. Altså, han har jo sin gård der og sin marker der. Hvor fårene går der, så kan han så flytte? Ikke nødvendigvis. Så skal han have noget kompensation. Jeg synes, at skatteyderne skal meget mere ind over og give de landmænd kompensation, både i form af ulvesikre hegn og hunde, hvis de skal være foravler der. Og ellers så skal der ikke være får på statens arealer i ulvezonen. Og hvad så, hvis ulven går et andet sted hen? Skal man så flytte de her områder og så lave får forbudt alle mulige forskellige steder, så ulven kan gå og hygge sig? Nu har vi haft ulve siden 2012, og bestanden er stadigvæk under 10 ulve. Så det er jo ret utopisk at forestille. Så laver de også meget skade, synes jeg. I betragtning af, at de kun er 10, så laver de jo helt utroligt. Altså meget skade. Det gør de jo, fordi de kan komme ind til fårene. Hvis der havde været ulvesikret hegn omkring de her får, så var ulven jo ikke kommet derind. Mm. Og desuden så kommer ulveangriber som regel aldrig med så mange dyr. De kommer tilbage gang på gang, så hvis fåreavleren ikke holder øje med sine dyr hver dag, så kommer ulven tilbage flere dage og tager flere og flere. Så fåreavleren skal gøre hvad konkret, sådan så ulven kan leve i Danmark? Fåreavleren skal for det første sørge for, at der er ulvesikre hegn, der er vedligeholdt omkring hans får. Og hvis det ikke kan lade sig gøre... Hvordan ser sådan et hegn ud? Ved du det? Altså, hvordan ser sådan et ulvesikret hegn ud? Et ulvesikret hegn er et hegn, der har fire tråde. Så har den en overtråd ovenover med strøm i, og så har den en undertråd ca. 30 cm over jorden, også med strøm i. Fordi ulve springer meget sjældent over, de kravler under. Mm. Og derfor er det meget vigtigt med den der undertråd, der er strøm i, fordi så der, blandt de foravler, der har de der hegn, der har der ikke været nogen angreb i Danmark. Nej, og jamen, hvad koster det at lave? Jeg ved det ikke, men man kan få tilskud til det. Men helt sikkert så er det en kamp, som jeg synes, at Dansk Foravlerforening skal gå ind i, at man virkelig kan få sat de hegn op gratis. Mm. Det synes jeg bestemt skatteyderne skal betale. Prøv lige at sige kort her til sidst, altså hvad er den helt store glæde ved ulven? Nu må vi jo... Jeg håber jo, at landmand Morten Thøgersen på en eller anden måde hører med her. Altså, prøv at forestille dig, at du taler til ham, og så fortæl ham, og jo også lytterne, altså hvad er den helt store glæde ved, at der render ulve rundt i Danmark? Nu er det to forskellige natursyn, jeg og Morten Thøgersen har, fordi Morten Thøgersen er kommerciel udnytter af naturen. Han kan godt lide sine dyr, tror jeg. Jeg tror godt, han kan lide sine for. Jeg tror, han har været ret ærgerlig over at skulle rende rundt med en boldpistol og aflive dem. Det tror jeg også, han kan. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er et spørgsmål om at acceptere, at der er altså en vigtig ting ved, at vi bevarer en natur, og at vi har en natur i balance, og dertil hører de store rovdyr altså også. Godt. Jeg så også gerne, der kom los af det. Okay, jamen så kom den også med, Vibeke, til allersidst. Og er Vibeke Ejs talskvinde for Ulvetid, der kæmper for at bevare ulven i Danmark. Du skal have mange tak, fordi du var med på en telefon i dag. Jamen, det var for lidt. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Så vil jeg gerne lige runde noget, der måske lyder grumme, grumme, grumme, forfærdeligt kedeligt. Det handler nemlig om dynamiske effekter. Før valget, der annoncerede Socialdemokratiet, at de ville ændre Finansministeriets regnemodeller, så man ikke længere tager højde for de her dynamiske effekter, når man beregner skattelettelser, hvad skattelettelser koster at lave. Dynamiske effekter, det er sådan noget, der tager højde for, hvis man for eksempel giver en skattelettelse, så folk betaler mindre i skat, så har de flere penge, de kan gå og forbruge af, og så kommer der også lidt flere penge tilbage i statskassen på afgifter og alt muligt andet. Måske arbejder folk også lidt mere. Og derfor så vil dynamiske effekter, når man indregner dem i skattelettelser, jamen så vil de ikke koste helt så meget, fordi når man tager højde for de her dynamiske effekter, fordi der kommer penge tilbage i statskassen. Alt det der, det vil Socialdemokratiet, de annoncerede et opgør med at beregne dynamiske effekter, fordi at de mente, det var Mattias Tesfaye, der i dag er integrationsminister, det var ham, der kaldte det for uforsigtigt at regne på den måde. Men så i dag, der lavede partiet og de andre partier bag det her forståelsespapir, det er De Radikale og SF og Enhedslisten, de lavede så en aftale i dag om at hæve ydelserne til fattige børnefamilier. Og den koster 250 millioner kroner, men det er efter tilbageløb og adfærd, som det hedder. Og hvad er det? Det er dynamiske effekter. Det vil altså sige, at man inden valget siger, at det er uforsigtigt at regne på den måde. Det kan vi sørge med ikke. Men nu har man så gjort det alligevel. Men det er selvfølgelig heller ikke ved skattelettelser, det er ved at hæve ydelserne i stedet for. Jeg har spurgt Socialdemokratiets Kasper Sand Kær, som var med til at lave aftalen, hvad sammenhængen egentlig er i det. Hvorfor vil I ikke regne med dynamiske effekter, når det gælder skattelettelser, men gerne når det gælder om at hæve ydelser? Jamen, det er sådan set to vidt forskellige beregninger, vi taler om, fordi de dynamiske effekter af skattelettelser, de handler jo om, at der er nogle antagelser om, at så vil folk arbejde mere, omsætte pengene til forbrug, hvor når vi taler om beskæftigelseseffekten ved at øge i det her tilfælde ydelserne til de allerfattigste, jamen så er der i regnemaskinen nogle antagelser om, at det betyder, at dem, som er borgerførelsesindkomster, ikke vil være lige så tilskyndet til at søge et arbejde. Så man kan sige, at i det her tilfælde, der betyder det en mere udgift for staten, altså vores aftale i dag er dyrere, end den egentlig er i ydelser. Hvorimod, når du regner med det ved skattelettelser, så er den billigere for staten, end den faktiske udgift, eller kan man sige manglende skatteindtægter. Mm. Så det er to vidt forskellige regnestykker, men når det er sagt, så synes jeg bare, det er vigtigt. Prøv at høre, undskyld. Det er nøjagtigt det samme. Det er tilbageløb og adfærd. Og det er en bestemt ting. Det er dynamiske effekter. Det er det samme, det dækker over. Og jeg tænker bare, hvorfor vil I ikke regne med dynamiske effekter, når det gælder skattelettelser, men gerne, når det gælder det I selv, det I har lavet nu efter valget, nemlig at hæve ydelserne? Altså, jeg tror, det, man skal forstå med den aftale i dag, det er jo, at det er en midlertidig ydelse, som skal ind og i virkeligheden reparere på nogle af de aller værste huller i vores ydelsessystem. Så det har været vigtigt for os at få lavet en aftale hurtigst muligt, der kunne komme ud og virke hurtigst muligt. Det har ikke været overhovedet, kan man sige, hensigten med det her forhandlingsbord, at vi der skulle løse de udfordringer, der er, og som der er, og som vi stadigvæk står ved, at der er, ved den, kan man sige, regnemaskine, vi bruger i dag. Og vi skriver det jo sådan set også i aftaleteksten, at det er behæftet med usikkerhed, og derfor har vi jo blevet enige om at mødes et år efter den her aftale trådte i kraft, for blandt andet at vurdere, jamen hvad har den egentlige effekt været, ikke bare hvad er antagelserne. Så vi følger det her tæt, det er jo ikke den her aftale om et midlertidigt børnetilskud, som er der opgøret med den regnemaskine, der har været dominerende i mange år. Hvorfor er det egentlig ikke det? Ja, det er jo en uforsigtig, beregningsmetode, sagde I før valget, og derfor skulle man droppe det. Man kunne jo få det indtryk for at sige det rent ud, at man ikke vil regne med dynamiske effekter af skattelettelser, fordi så lyder skattelettelser billigere og derfor mere spiseligt for vælgerne, mens man så gerne vil regne med det, når det handler om at hæve ydelserne, fordi så bliver det også billigere for samfundet, alt andet lige. når man hæver ydelser. Men må jeg ikke bare lige sige det her og en gang? Og det vil I have en fordel af. Brinde, det er bare lidt væsentligt det her at sige. Når man regner med det, med de dynamiske effekter ved skattelettelser, så kan man lave skattelettelserne billigere, end de egentlig er. Hvor at i det her tilfælde, der bliver vores aftale i dag er blevet dyrere af at regne med beskæftigelseseffekten. Så den der, hvad ville den så have kostet, hvis man ikke havde regnet med den? Ja, den ville jo have kostet i omegnen af... Jeg vil ikke lige sidde og lægge fuldstændig tal på. Jeg tror, en tidligere model for et par uger siden skrev Jyllandsposten, at de 65 millioner ud af de 250 millioner gik til adfærd alene. Ikke? Så det er jo i den størrelsesorden. Hvor, det vil sige, hvor mange kommer så ikke i arbejde, som ellers ville være kommet, hvis man ikke havde lavet det? Ja, det er jo... Jeg kender ikke regnestykket i bund. Det er jo bare, jeg kan jo bare sige, at når vi regner med det her, så er det jo lagt oven i det, som det koster at hæve ydelserne. Det er ikke trukket fra det, som jo er det, man gør ved skattelettelserne. Her er det lagt oven i, for at være sikker på, at... Altså, det er jo regnemaskinens antagelse, som jeg ikke nødvendigvis er sikker på, at jeg helt køber, men lige nu er det bedste bud, vi har. Ikke? Men I vil jo afskaffe det. I vil jo ikke selv regne på den måde. Det var jo for uforsigtigt. Dynamiske effekter af skattelettelser, fordi det er nemlig uforsigtigt og uansvarligt at gøre. Hvorfor er det ikke uforsigtigt, når det handler om at hæve ydelserne? Jamen her er det jo nærmest overforsigtighed. Fordi vi regner med et, kan man sige, et noget større tab, end det vil være min forventning, der vil være ved det. I vil ikke bruge det, fordi det er for upræcist, når det er skattelettelser, men I vil gerne bruge det, når de snakker om at hæve ydelser. Jamen som sagt, er det jo ikke en midlertidig børneydelse, som også har været vigtigt for os at få hurtigst muligt ud at arbejde, som er der, man skal ændre den store regnemaskine i Danmark. Altså det er jo, det er jo ved et andet forhandlingsbord, det skal ske. Hvornår vil I så ændre den her store lommeregner? Det er jo ret væsentligt, det lyder lidt kedeligt måske, men det er jo ret væsentligt, hvordan den regner. Hvornår vil I så begynde på det? Det var så ikke endnu. Nu har I lavet en aftale, hvor I så bruger den alligevel. Hvornår vil I så holde op med at bruge den? Jamen, det tror jeg er et spørgsmål, der skal stilles over i Finansministeriet. Men jeg er nu heller ikke sikker på, at den del, som du taler om, bliver så aktuel, fordi mig bekendt har vi ikke nogen planer om at give en masse skattelettelser væk. Nej, men I vil måske hæve andre ydelser igen, og så? Hvad så? Regner I så stadigvæk med den der? Ja, men som sagt, altså det er ikke på mit bord, at den beslutning ligger. Det tror jeg, du skal spørge over i Finansministeriet. Okay. Kasper? Du skal have tak for din tid. Ja, desværre måtte vi lige regne med dynamiske effekter. Bare en gang til, når det handlede om at hæve ydelser. Vi når ikke mere i dag. Klokken er 16.